उड़े उड़े बादल का एक टुकड़ा कैसे मैं तोड़ूं, डूबे डूबे दरिया का एक कोना कैसे निचोड़ूं, कैसे बताऊं ना रात दिन, काटूं मैं धूप की डोरियां, बांधूं मैं छांव की बोरियां, जानू ना ना ना ना ओ सारे सपने मैं तेरे सदके बस गया है, तू मेरी नस में अब जहां तू आ रहा हूं मैं वहां, वो सारे सपने मैं तेरे सदके हो गया हूं, मैं तेरे बस में अब जहां तू आ रहा हूं मैं वहां। मैंने चांद को चुरा के, मैंने लोरियां सुना के, मैंने खुद को था सुलाया, सोचा सोचा सोचा, पर तूने बत्तियां जला दी, तूने धज्जियां उड़ा दी, तूने नींद से उठाया अबे साले सपने, अब तो जागूंगा मैं रात दिन, होश उड़ा दूंगा मैं तेरा, पीछा ना छोड़ूंगा मैं तेरा, छोड़ूंगा ना ना ना ओ सारे सपने मैं तेरे सदके बस गया है, तू मेरी नस में अब जहां तू आ रहा हूं मैं वहां, ओ सारे सपने मैं तेरे सदके हो गया हूं, मैं तेरे बस में अब जहां तू आ रहा हूं मैं वहां। बड़ा कमीना मैं भी कम नहीं दीवाना, दोनों का है एक गाना, ए ओ आहा, आजा छोड़ दे बगावत, आजा ओढ़ ले मोहब्बत, आजा तुझसे क्या छुपाना अबे साले सपने, मुझको भी लत है तेरी, तुझको भी जस का मेरा, एक ही रास्ता तेरा मेरा, आओ ना ना ना ना ओ सारे सपने तू मेरे सदके बस गया हूं, मैं तेरी नस में अब जहां तू